surosa, gnebu sunce, žedno me voda, promrzno vatra, još više meni najdraža treba, ponježni osmijeh i kosa zlatna. Daj mi lija moja, rastanka se bojim, jer previše vjeruj mi, previše te volim. Daj mi lija moja, rastanka se bojim, jer previše vjeruj mi, previše te volim. Polje bez cvijeća, mjesec bez zvijezda, slavu bez glasa, bez tebe ja bih u istom času ostao naj, kom nema spasa. Najmilija moja, rastanka se bojim, jer previše vjeruj mi, previše te volim. Plaćama more, a ptici krila isto su ono što i ti meni, oaza sreće mog si života i samo tvoju ja ljubav želim. Najmilija moja, rastanka se bojim, jer previše vjeruj mi, previše te bojim.